Oktober har vi redan. Och onsdag när hon går av med person brannet och sånt. Så. Så är det kul. Har jag så koll. Så bra jag tycker det är en som har det igår. Har en lapp. Musikken har sitt helt eget språk, og den kan ofte nå inn der man bor ikke nødvendigvis klarer å gjøre det. Musikken en gave. Musikken en levende kraft som fyller kirkerommene våre til hverdagen fest, med livets mange ulike anledninger både i glede og i sorg. Gjennom den årlige øyefestivalen som vi nå står ved begynnelsen av, så løftes det enestående orgelinstrumentet fram. Og gjennom denne festivalen kan vi få oppleve den imponerende døden. Som dere vil se av programmet som delt ut, vil det være arrangementer for barn og familier,

togteknikk og taler for en runde. Og sammen med Håmannsverk framfører vi tre stykker av komponister som aktive komponister i dag som skriver for publikum. The Bride's Team av Torbjørn Dybud, Amazing av Marianne Reiersdatter Eriksen, og til sist Agnus Dei av Gisle Kvernbakk. Avslutningsvis så hører vi Bufettes instrumentale hovedverk, nemlig Campus 9 av Erik Hovland med undertitel til dere. Thank you.